العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله وهو بالغ عاقل رشيد نحاله يوم وزادي نبالغ علي بالغ عاقل من يكيلي رشيد yani yule ambaye yanajuzu matumizi yake kisheria. Yakulu sharih hadha shartu al-khamis min shuruti al-bay. Hii ni sharti ya tano katika masharti ya bei. Wa huwa an yakuna al-aqidu jaiza at-tasarruf, ni kuwa yule mwenye kufunga akdi ya bei ni yenye kujuzu matumizi yake. Wa jaizu at-tasarruf huwa man jamaa arba'ata awsaf, mtu ambaye yanajuzu matumizi yake ni yule aliyekusanya sifa nne. Kwanza an yakuna hurran, awe ni muungwana. Wa dhidduhu al-abdu, na kinyume chake ni mtumwa. Wal abdu la yasihhu bay'uhu wala shira'uhu illa bi idni sayyidihi, mtumwa haisihi kuuza kwake wala kununua kwake isipokuwa kwa idhini ya bwana wake yule aliyemiliki. Lianna al-abda la yamliku, kwa sababu mtumwa hamiliki. Fama fi yadihi li sayyidihi, kilicho katika mkono wake ni cha yule bwana wake. Kwa sharti ya kwanza ni awe mtu ni muungwana, si mtumwa. Pili an yakuna balighan, awe ni baligh. Wa dhidduhu as-sabiyyu, kinyume chake ni mtoto. Fala yasihhu bay'uhu, haisihi bei ya mtoto. Li'annahu saghirun lam yablugh, kwa sababu bado ni mdogo hajafikia. Wa liqusuri tasarrufihi, na kwa sababu ya kusuri yani ufupi wa matumizi yake. Mtoto hatakiwi auze wala anunue, haisihi bei yake kwa sababu bado hajakuwa na hajakuwa rashid. Halafu an yakuna aqilan, awe ni mwenye akili. Wadhidduhu almajnun, kinyume chake ni mwenda wazimu. Fala yasihhu bay'uhu lifaqdi aqlihi, haisihi bei ya mwenda wazimu kwa kukosa akili yake. Wal aqlu shartun fi jawazi at-tasarruf, na akili ni sharti katika kujuzu matumizi ya mtu. An yakuna rashidan, awe ni rashid. Warashidu alladhi yahsunu at-tasarrufu fi malihi au yuhsinu at-tasarrufa fi malihi wa yadha'u al-ashya'a fi mawadhi'iha. Rashid ni yule ambaye ana matumizi mazuri katika mali yake na anaweka vitu katika mahali pake, huyo ndio ar-rashid. Kwa hiyo katika masharti, sharti hii ya tano ni awe yule muuzaji ni baligh aqil rashid. Wa min shuruti al-bay' aidan alla yakuna fihi riba, na ni katika masharti ya bei ni kutokuwa ndani yake riba, ile bei isiwe na riba. An Qatada radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam adh-dhahabu bidh-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. ذهب وذهب نفذا وفذا نغانو وغانو نشعير وشعير نتندي وتندي نشومبي وشومبي مفانو ومفانو سواء وسواء. Mtu akitaka kuuza dhahabu kwa dhahabu iwe ni mithlan bi mithlin, sawaan bi sawa. Fa idha ikhtalafat hadhihi al-ashya'u, vikitofautiana vitu hivi kama dhahabu kwa fedha, hapo fabi'u kaifa shi'tum, uzeni mnavyotaka. Idha kana yadan bi yadin, ikiwa ni mkono kwa mkono. Kama mtu ananunua dhahabu yeye anatoa fedha, hapo yajuzu kuwa dhahabu ni kidogo kuliko fedha, lakini hapa pana sharti ya mkono kwa mkono, yani pale pale kila mmoja apokee. Faman zada au istazada faqad arba, mwenye kuzidisha au akataka kuzidisha, huyu amefanya riba, ikiwa ni sampuli moja hiyo, dhahabu kwa dhahabu na fedha kwa fedha na ngano kwa ngano, mwenye kuzidisha au akataa kuzidisha, huyo amefanya riba. Kauluhu wa min shuruti albay aidan alla yakuna fihi riba, katika masharti ya bei pia ni kutokuwa ndani yake riba. Hadha shartul sadis, hii ni sharti ya sita ya bei. Wa huwa salamatu min arriba, ni kusalimika bei hiyo na riba. Taarifu arriba, arriba lughatan aziyada, maelezo kamili ya riba ni kwamba riba katika lugha ya Kiarabu ina maana ya ziada, kuzidi. Wa shar'an aziyadatu fi bai'i shay'ain yajri fihima arriba, ni kuzidi katika kuuza vitu viwili ambavyo hupita ndani yao riba, kama vitu hivi tulivyovitaja, sampuli sita hizi, hizi ndio ambazo yajri fihi marriba. Hukumuhu arriba muharramun bil kitabi wasunna wal ijma'i wal qiyas, riba imeharamishwa kwa Qur'ani na hadithi na ijma'i ya maulama na qiyas. Bal muharramun fi jami'i al adyani samawiyya, bali riba imeharamishwa katika dini zote za mbinguni, imeharamishwa riba. Amma alkitabu qala ta'ala wa ahalla Allahu albay'a wa harrama arriba, Allah amehalalisha bei na akaharamisha riba. Amma sunna fa hadithu Jabir radhiyallahu anhu la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akila arriba, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amemlani mwenye kula riba, wa muukila huu, na mwenye kuilisha hiyo riba, yani akasababisha watu wale riba. Washahidaihi, na mashahidi wake wawili, wakatiba huu na muandishi wake. Waqala hum sawa, mtume akasema wote hao ni sawa, laana inawashukia. Waqala sallallahu alayhi wasallam arriba 73 baba, riba ni milango 73. Aisaruha mithla an yankiha rajulu ummahu, nyepesi yake sampuli hizo na milango hiyo ni mfano wa mtu kumuoa mama yake. Aisaruha nyepesi katika milango hiyo, mithla an yankiha rajulu ummahu, ni mfano wa mtu kumuoa mama yake. Ubaya wake, ubaya wa hiyo riba ni kama mtu kumuoa mama yake, jinsi ubaya mkubwa ndio ubaya uliopo katika riba, na huo ndio ubaya mwepesi ulioko katika milango hiyo 73. Wa amma al-ijma, wa amma ijma ittifaqi ya maulama, fa ajma al-muslimuna ala tahrimi riba wa annahu min kabairi dhunub, Waislamu wamewafikiana kuharamishwa riba na kwamba riba ni katika madhambi makubwa. Wa amma al-qiyasu falianna ar-riba dhulmun bayyinun, ama qiyasi ni kwamba riba ni dhulma iliyo wazi. Washari'atu al-adila tuharrimu dhulma, na sheria iliyo adilifu inaharimisha riba, inaharamisha dhulma. Kwa hiyo qiyasi ni kwamba riba ni dhulma iliyo wazi, na sheria hii adilifu inaharamisha dhulma. Wa adraruhu kathira, madhara ya riba ni mengi. Minha kwanza, yusabibu al-adawa, husababisha uadui kwa watu. Pili, yudhakhimu al-mala ala hisabi salbi mali al-faqir, inakuza mali, inafanya mali iwe nyingi kwa hisabu ya kuchukua mali ya fakiri. Tatu, dhulmu lilmuhtaji, kumdhulumu yule muhitaji, ni kumdhulumu kwamba hitaji pesa, wewe unamfanyia riba azidishe kidogo katika zile pesa, hapo ni kumdhulumu. Nne, tasallutul ghaniyi ala alfaqir, ni yule tajiri kumtawala yule fakiri ambaye ni muhitaji, muhitaji anayetaka mali. Tano, katika madhara ya riba, yughliqu baba sadaqati wal ihsan, riba hufunga milango au mlango wa sadaka na ihsan. Sita, yaktulu mashaira shafaka fil insan, huwa hisia za huruma kwa mtu, una inaua ile riba hisia za huruma kwa mtu, wale wanakuwa hawana huruma na wale wanaochukuliwa mali zao kwa batil. Saba, aklu amwali nasi bil batil, katika madhara ya riba ni kula mali za watu kwa batil. Nane, ta'tilu lil makasibi watijara wassinaati allati yahtajuha an-nas, ni kuharibu kazi na biashara na viwanda ambavyo watu wanavihitajia, vinaharibika hivi kwa sababu ya kufanya watu miamala ya riba. Faida, ahkamu al-amwali thalatha, hukumu za mali ni tatu. Kwanza, adlun, kuna uadilifu katika mali, wa huwa al-bay', hiyo ndiyo bei ina uadilifu katika mali. Pili, fadlun, ziada, wa huwa sadaka, ni sadaka. Tatu, dhulmun, ni dhulma katika mali, wa huwa riba, na hiyo ndiyo riba katika mali. Wa nahu aqsamu riba, yanqasimu riba ila thalathati aqsam, riba inagawanyika sehemu tatu. Kwanza, riba nasia, kuna riba nasia, wa huwa ziyada allati yaakhudhuha albai'u min almushtari muqabila ta'jil, ni ziada anayochukua muuzaji kwa mnunuzi mukabala wa ile kuakhirishwa lile deni. Ka an yu'tiyahu alfan naqdan ala an yaruddahu alayhi ba'da sana alfan wa mi'atan mathalan, kama kumpa 1000 cash ili arudishe baada ya mwaka mmoja 1100 kwa mfano, hiyo 100 ndio itakuwa ni riba. Wa minhu qalbu ad-daini ala al-mu'sib, pia ni katika riba nasia kugeuza deni kwa yule mtu ambaye hana uwezo. Ka ayakula, kama kusema idha halla qada'u ad-daini imma an turbia wa imma an taqdiya, kifika muda wa kulipa deni ima uzidishe na ima ulipe vile vile, hiyo pia ni katika riba, kumtia uzito yule ambaye anadaiwa, ima uzidishe na ima ulipe vile vile ikiwa utazidi kuchelewa. Wa minhu bay'u kulli jinsaini ittafaqa fi illati riba al-fadli ma'a ta'khiri qabdhiha au qabdi ahadihima, pia ni katika riba nasia kuuza kila jinsi mbili, aina mbili zilizowafikiana katika illa sababu ya riba al-fadli, pamoja na kuchelewesha kuipokea au kupokea moja yao. Hii inaingia katika riba nasia, kabai'i dhahabi bidhahab wa ta'khiri al-qabdi, kuuza dhahabu kwa dhahabu na kuchelewesha kuipokea, mmoja akachelewesha kuipokea. Au bai'i dhahabi bilfidha wa adamu qabdi ahadihima, au kuuza dhahabu kwa fedha tofauti ya jinsi mbili, lakini na kutopokea mmoja wao, mmoja wao akacheleweshewa, hiyo ndiyo riba nasia. Wa huwa akhtaru anwa'i riba, hii na hatari zaidi katika sampuli za riba. Li'adhimi dhararihi, kwa sababu ya ukubwa madhara yake. Wa li'anna anwa'a riba kullaha tajtami'u fihi, na kwa sababu sampuli za riba zote hukusanyika katika hii riba nasia, riba ya kuchelewesha. Sampuli ya pili ya riba, riba al-fadli, riba ya ziada. Wa huwa bay'u an-nuqudi bin-nuqud, ni kuuza naqdi kwa naqdi, pesa kwa pesa. Au at-ta'am, au at-ta'am bit-ta'am, au kuuza chakula kwa chakula ma'a ziyada, pamoja na ziyada. Kuuza chakula kwa chakula pamoja na ziyada, mmoja anatoa kilo moja ya mchele, mwingine kilo mbili za mchele. Sasa hiyo ndio riba al-fadli, riba ya ziyada. Yakulu mithla an yabia 85 gram dhahab bi 90 gram, mfano wa kuuza gram 85 dhahabu kwa gram 90, mmoja anatoa 85, mmoja anatoa gram 90, ambapo zote ni dhahabu jinsi moja au fedha zote lakini mmoja anatoa nyingi kuliko mwingine au yabia saa burrin bisaaini burrin au kuuza pishi ya ngano kwa pishi mbili za ngano zote hizo ni riba alfadhli riba ya ziada yani chakula jinsi moja lakini mmoja anatoa ziada kuliko mwingine mchele kwa mchele lakini mmoja anatoa kilo moja mmoja anatoa kilo mbili au mmoja kilo moja mmoja kilo moja na nusu sasa hiyo ndio riba alfadhli wa hakadha wa hadha riba huwa alwaridu fil hadithi alladhi dhakarahu almuallif hii ndio riba iliyokuja katika hadithi hii aliyoitaja muallif wa huwa hadithu Ubad ibn Samit Ubadah ibn Samit adh-dhahabu bidh-dhahabi walfidda bilfidda ila akhir hadha alhadith wa qad nassa ash-shar'u ala tahrimihi fi sittati ashiya ash-shar'u imeweka imetaja kuharamishwa riba katika vitu hivi sita الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ويقاس على هذا الأصناف ويقاس على هذا الأصناف ويقاس على هذا الأصناف ما وافقها في العلة وكسيوا وهي زيل سمبولي زيل زوا في ثيانا نهيزي كتك علة سباب هي يزيانا si kwamba ni hizi hizi tu sita lakini kila zilizowafikiana na hii pia zinaingia katika riba alfadhli hayakutajwa hapa maharagwe wala mchele lakini mtu akiuza mchele kwa mchele mmoja akitoa zaidi kuliko mwingine riba hiyo inaingia maharagwe kwa maharagwe mmoja akatoa ziada hapo pia pana riba alfadhli walillatu fi dhahabi walfidda athamaniyya illa na sababu ya kuharamishwa kuuza dhahabu kwa dhahabu na fedha kwa fedha athamania ni ule uthamani ulioko katika dhahabu na fedha fama kana thamanan lahiqa bin naqdaini kilichokuwa ni thamani pia kinaingia katika hizi naqdi mbili kal awraqin naqdiya kama hizi noti pia zinaingia uwezi ukauza pesa za Kenya kwa Kenya halafu zile noti zikawa ni nyingi kuliko zile coins hiyo itakuwa ni riba kama wanavyofanya baadhi ya wanaopeleka matatu wanaoendesha matatu wananunua zile coins shilingi 100 wao wanapewa 90 kwa sababu wanahitaji zile coins za kurudishia watu ni riba hii madam ni pesa za Kenya kwa Kenya lakini pesa za Kenya kwa pesa za Tanzania au pesa za Kenya kwa dola hapo lazima dola zina nguvu na ziko juu hapo pana ziada kama alivyosema mtume wa inikhtalafat hadhi al-ashya fa bi'u kaifa shitu ikitofautiana vitu hivi uzeni mnavyotaka idha kana yadan biyadin ikiwa mkono kwa mkono wal-illatu fil arba'ati al-baqiya al-kailu والطعم أو الوزن والطعم سباب يا ريبا كتك هذه سامبولي زلزبكية ني كوبيموا kwa pishi na uchakula au kupimwa kwa mizani na uchakula ndio sababu ya kuwa ina riba fayulhaqu biha dhura hapa anasema inaingizwa pia katika sampuli za chakula adhura mtama mahindi wadukhunu na mtama walughuzu na mchele walhail walbunu na buni wanahuha vyote hivi vinaingizwa katika vyakula vikiuzwa sampuli ile ile kwa sampuli nyingine vinaingia katika riba tatu riba alqardi riba ya mkopo wa huwa an yuqridahu qardan ni kumkopesha mkopo wa yushtar au wa yashtaritu an yakuna alwafa'u ahsana mimma aqradahu na akaweka sharti kuwa ili kulipa iwe ni nzuri zaidi kulivyo kuliko alivyomkopesha ka an yuqridahu kisa urzin bi 100 riyal wayashtaritu an yaruddahu bikisi urzin bi 150 akimkopesha mfuko wa mchele kwa riali 100 halafu akamwekea sharti arudishe mfuko wa mchele kwa 150 kwa riali 150, ile 50 ndio riba, hiyo riba al-qard. Au yashtaritu alayhi naf'an ma, au kumwekea sharti manufaa maalumu, nahu an yaskunahu darahu shahran, mfano wa kuishi katika nyumba yake kwa muda wa mwezi mzima, mukabila al-qardi, mukabala wa ile kumkopesha. Kama nimekubali nikukopeshe 10,000 lakini niishi katika hii nyumba yako kwa muda wa mwezi mmoja mzima, halafu utakuja kunilipa hizo pesa zangu. Hii ni riba, hiyo kuishi hapo katika nyumba. Au yastamila sayaratahu, au atumie gari yake na kukopesha hii 10,000 lakini kwa sharti nitumie hii gari yako kwa muda wa mwezi mzima. Au hayawanahu, au mnyama wake, wanahwa dhalika, na mfano wa hivyo. Fahadha min anwa'i riba, hii ni katika sampuli ya riba, hiyo ya kuweka manufaa, kama alivyosema Mtume sallam, kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba, kila mkopo ulioleta manufaa hiyo ni riba. Unataka kumkopesha mtu, mkopeshe akulipe vile vile, lakini usitie, usiweke sharti ya manufaa mengine, hayo manufaa unayowekea sharti ndiyo riba. Fahadha min anwa'i riba wa laysa min alqardi haqiqa, wala si katika mkopo hakika yoyote. Li anna alqasda min alqardi huwa alirfaqu walihsan, makusudio ya kule kutoa mkopo ni kuonea huruma na kumfanyia ihsani yule anayetaka. Bi khilafi ishtirati nafi'i, kinyume cha kuweka sharti ya manufaa, fa huwa muawadhatun muharrama, hiyo ni badali yenye kuharamishwa. Fa illa miyashtarit, asipoweka sharti, wabadhala almuqtaridu nafa'a, akatoa yule mwenye kukopa manufaa, binafsihi kwa mwenyewe, kwani kwa radhi ya nafsi yake, hiyo jaza. Yule aliyechukua mkopo ikiwa yeye mwenyewe atatoa manufaa kwa sababu ya ihsani aliyofanyiwa, hiyo haina haina madhambi. Lakini yule aliyetoa mkopo akiweka sharti, sasa hiyo sharti ndio inaingia katika riba. Fala yubau makilan bimakilin mijinsihi illa bihadhaini shartaini wala mauzunun bijinsihi illa kadhalik, hakiuzwi chenye kupimwa kwa pishi kwa kingine kinachopimwa kwa pishi kwa jinsi yake isipokuwa kwa masharti haya mawili, wala chenye kupimwa kwa mizani kwa jinsi yake hakiuzwi illa kadhalika isipokuwa kwa masharti hayo mawili. Hadha wallahu.